राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 25 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सायात्मिका बुद्धि कुरु नंदन औशाखा नंता से बुद्धियो व्यवसाय नाम मनुष्य का निश्चय एक होना चाहिए। वो एक निश्चय परमात्मा की तरफ ही हो सकता है, संसार की तरफ एक निश्चय नहीं हो सकता। क्यों? निश्चय करके जिसको प्राप्त करना है वो एक तत्व है, और संसार की उन्नति करना है, सांसारिक पदार्थ प्राप्त करना है तो वे अनेक है, अनेक तरह की बात है। मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, आदर की इच्छा है, सुख की इच्छा है, बहुत ऐसी इच्छा है। बहुत शाखा अनंता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, जो आप व्यवसायी है एक निश्चय नहीं है, उसकी बहुत सी बुद्धियां वगैरह उसकी एक एक की शाखा कही है, तो आदमी एक निश्चय नहीं कर सकता। क्यों? कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका दूसरा प्रयोजन नहीं है। यहाँ आकर के और संग्रह के लिए भोगों के लिए जो लग जाते हैं वो भूल करते हैं। पदार्थों का संग्रह करना और भोग करना, ये दो चीज क्या है? ये अभी उद्योग का विषय नहीं है, ये प्रारब्ध का विषय है। तो प्रारब्ध का विषय है वो तो मिलने वाला मिलेगा और नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा, वो तो पूर्व निश्चय है। पारमार्थिक उन्नति आप करोगा तो होगी, नहीं करोगा तो नहीं होगी। तो इस शरीर का फल परमात्मा की प्राप्ति का लेने का है, वो निश्चय है। ये दो में फंसे हुए आदमी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कारण क्या है? ये तो पहले से निश्चित है, कर्मों का फल ये मानव शरीर मिला है। अनिष्टम इष्टम मिश्रंच त्रिविधं कर्मणा फलम कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्ते त्रिविध मितरेषां। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला ये कहा है, और कर्मों के फल के विषय में योग दर्शन में आया है कि अनिष्ट ईश्वर और मिश्रित तीन प्रकार के कर्मों के फल होते हैं। मन चाहा होता है, मन पे चाहा होता है, और कुछ मन चार कुछ में मन चाया मिश्रित ऐसा होता है। ये गीता में भी कहा है अनिष्टम इष्टम मिश्रण त्रिविधम कर्मण फलम। तो कर्म का फल क्या होता है, कैसे भोगा जाता है, क्या करते हैं, ये साधक संजीवनी 18वां अध्याय 12वें श्लोक पर अध्ययन करना चाहिए। कर्म क्या क्या फल देते हैं, क्या क्या कर्तव्य कर्म होता है, कर्मों का कैसा निर्णय है, उसमें लिखा है ये बात। और कर्म का रहस्य नाम करके उसकी टीका श्लोक से एक छोटी पुस्तक भी निकली है। तो उसको पढ़े तो उसे मालूम होता है आज मनुष्य एक भूले हुए हैं, प्राय लोग भूले हुए हैं। बहुत कम सजग आदमी है जो सावधान है, जो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हैं, वे मनुष्य सजग है। उनमें भी बहुत से उतने सजग नहीं है। सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, नित्य कर्म करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसे करते हैं। उनका लाभ, उनको उसका लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं। परंतु एक निश्चय कर लेंगे, मेरे को तो अपना कल्याण करना है, ये एक निश्चय कर लेने से आदमी का बड़ा लाभ होता है। तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम लिखा है। तो भोग और ऐश्वर्य दो चीज है, ये कर्मों का फल है, पूर्व कर्मों का, अभी क्रिया करते इनका नहीं। अब इसमें थोड़ा सा इस विषय का विवेचन किया जाता है, ध्यान से आप लोग सुने। मनुष्य के भीतर बड़ी शंका रहती है कि भाई हमारे को जो मिलता है अभी उद्योग करते हैं इसका फल मिलता है कि भाग्य से जो लिखा है वो फल मिलता है। ये दो बात सामने रहती है, हमारे को क्या मिलता है पूर्व कर्मों के फल रूप से और अभी के उद्योग से। योग प्रारब्ध और पुरुषार्थ नाम कहते हैं, दूसरी भाषा तकदीर और तदबीर कहते हैं। तदबीर नाम उद्योग, तकदीर नाम पहले पुराने कर्म। तो अभी फल मिलता है इसमें प्रधानता क्या है, तकदीर की प्रधानता है कि तदबीर की प्रधानता है, अर्थात भाग्य की प्रधानता है कि नए उद्योग की प्रधानता है। ये उलझन बहुत रहती है, इसका खुलासा हरेक जगह नहीं मिलता है, हरेक पुस्तक में नहीं मिलता है, हरेक व्याख्यान में नहीं मिलता है, हरेक कथा में नहीं मिलता है। मेरे को भी ऐसे संतों से मिला है, पीछे पुस्तकों में मिलता है, जब ज्ञान हो जाता है बाद में तो पुस्तकों में मिलता है, परंतु नहीं तो पुस्तक हम पढ़ जाते हैं, पुस्तकों के भाव को जल्दी समझ नहीं सकते। कोई विशेष बुद्धि हो उसकी बात अलग है, मैं तो मेरे जैसों की बात कहता हूँ कि पुस्तकें केवल पढ़ने से आदमी की सुलझन नहीं होता, उल्टा उलझन हो जाता है कि क्या बात ठीक है, ये प्रारब्ध है पुरुषार्थ है या क्या तात्पर्य है, समझ में नहीं आती। तो इसमें अब विचार करो तो दो हमारे पास उपाय है, एक पुरुषार्थ है और एक हमारा प्रारब्ध है। भाग्य में लिखा जैसा होगा और हम करेंगे जैसा होगा, तो एक करना है नया उद्योग और एक भाग्य की बात है। तो दो हमारे पास उपाय है, एक तो उपाय पूर्व का है, अभी का है, कर्म दोनों ही, पूर्व के कर्मों का फल है, अभी नए कर्मों का फल है। तो नए कर्मों का फल मिलता है, पूर्व कर्मों का फल मिलता है। नए कर्मों का फल उद्योग का फल, पुरुषार्थ का फल कहते हैं, और पुराने कर्मों के फल को भाग्य का फल कहते हैं। भाग्य में लिखा है वो होगा, अपने हाथ की बात नहीं है। भाग्यम फलति सर्वत्र निर्विद्या च पुरुषम, भैया भाग्य का ही फल मिलता है, पुरुषार्थ उद्योग का नहीं, भाग्य में जैसे ही मिलता है। तो हमारे जो भाग्य और पुरुषार्थ दो हमारे पास जरिया है, और चीज हमें चार चाहिए, हमारे को चाहिए क्या, चार चीज। एक धन चाहिए, और एक भोग चाहिए, सुख चाहिए। दो चीज तो ये चाहिए, धन संपत्ति हो और सुख भोग है। और एक धर्म चाहिए, एक मुक्ति चाहिए। एक हम धर्म का अनुष्ठान करें, धर्मात्मा बने, और एक हमारा कल्याण हो, मुक्ति हो जाए, ये चाहना। ये चार तरह की चाहना होती है, पांच तरह की चाहना नहीं होती। पांच चार के अंतर्गत आ जाए, मान बढ़ाई आदर निरोगता आदि सब के सब ये भाग्य में आ जाएंगे। और रुपए पैसे जमीन जायदाद गाय भैंस भेड़ बकरी आदि अनुकूलता परिवार ये सब एक में आ जाएगी, बात संग्रह में आ जाएगी। तो संग्रह और भोग दो ये बात आती है, इन दोनों में प्रारब्ध की प्रधानता है। और धन संपत्ति और भोग में प्रारब्ध की प्रधानता है, और धर्म के अनुष्ठान में और अपने कल्याण में अभी के पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये बात निश्चय कर लें। अब कहते हैं वो प्रारब्ध क्या होता है और पुरुषार्थ क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा विचार करें। चाहना हमारे चार हुई, तो चार चाहनाओं में किसकी प्रधानता है, तो ये बात मैंने बताई कि भोगों के और संग्रह में प्रधानता भाग्य की है, नए उद्योग की प्रधानता नहीं है। गौणता उद्योग की है, और धर्म के अनुष्ठान में और अपने कल्याण करने में अभी के पुरुषार्थ की प्रधानता है, और गौणता संचित की है। अब ये एक समझने के लिए बाकी रह गई, एक पुरुषार्थ है, एक प्रारब्ध है, और एक संचित है, ये क्या है। इस विषय को थोड़ा सा ध्यान से आप सुने। जैसे आप पैसे पैदा करते हैं रोजाना ही, वो तो आपका पुरुषार्थ है, पैदा करते हैं फायदा। और वो जो संग्रह कर लेते हैं बैंकों में तिजोरियों में बक्सा में पाकेट में, वो संग्रह है, वो है संचित। तो कमाते रहते हैं और संचय करते रहते हैं, खजाना भरे रहते हैं, वो संचित कहलाता है। और उस पूंजी में से जो खर्च करने के लिए निकाल लेते हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं, वो खर्चे के लिए आरंभ कर दिया। जैसे खेती करते हैं धान्य होता है, तो खेती से धान्य कोठा में जमा कर लेते हैं, और उस धान्य में से आज भोजन करने के लिए निकाल कर पीस करके भोजन कर लेते हैं, उसमें तो भोजन कर लेते हैं, वो प्रारब्ध है, वो खर्च करने के लिए आरंभ हो गया, वो संचित हो गया। और वो संचित में से जो आरंभ हो गया उसको प्रारब्ध कहते हैं, या सुख दुख आदि बोलते हैं, वो प्रारब्ध का है, सुख और दुख दोनों ही। और पुराने जो कर्म थे उनका फल तो ये हुआ। अब नया उद्योग क्या है, कुछ जो है नया उद्योग धर्म का अनुष्ठान करें, मुक्ति करें, ये नया उद्योग है, नया पुरुषार्थ है। ये बात अनुभव सिद्ध है, आपके हमारे अनुभव से ये बात सिद्ध है। अब अनुभव की बात बताई जाती है, इस बात पर विशेष ध्यान दें, ये बातें समझे, और जो समझ में कम रह जाए नोट कर ले, पैसे प्रश्न कर ले मेरे से, अभी मेरे को कहने दें, नोट कर लें। अभी जो ये बात बताई कि धर्म का अनुष्ठान और मुक्ति, इसमें हमारा पुरुषार्थ प्रधान है। पुरुषार्थ प्रधान है उसमें स्वतंत्रता है, और प्रायोजित में प्रधान में उसमें प्रतंत्रता है। वो पुरुषार्थ प्रधान है इसमें आपका हमारा अनुभव है वो बताया जाता है। हरेक शिक्षित को कहा जाता है तुम इतना धर्म करो, इतना पुण्य करो, इतना भजन करो, ध्यान करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ये करने के लिए कहा जाता है। धर्म के लिए दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, ये आज्ञा करने के लिए कही जाती है। तो करने के लिए आज्ञा कही जाती है उसमें हमारे करने की प्रधानता है, और चाहे तो हमारे धन और भोग भी, परंतु धन के लिए कोई नियम नहीं देते कि रोजाना 5 रुपया पैदा करो, 10 रुपया करो, 100 रुपया पैदा करो, कम से कम 4 आना तो रोजाना पैदा करेंगे ही, ऐसे हजार ही पैदा कर लेंगे, पर 4 आने से कम हम पैदा नहीं करेंगे, ऐसा किसी नियम नहीं है। अगर नियम हो तो कोई भाई बीच में बोल जाओ कि हमारे तो इतने पैसा पैदा करने का नित्य का नियम है, कोई नहीं कह सकता। इससे सिद्ध होता है कि पैसा पैदा करने में हम स्वतंत्र नहीं है, और दान पुण्य करने में, भजन ध्यान करने में हम स्वतंत्र हैं। कहते पैसा न हो तो दान क्या करे, कि नहीं हो उस पर लागू ही नहीं होता, जिस पर लागू होता है उसको ही देने की बात होती है। पर इनकम पर ही टैक्स होता है, इनका भी नहीं क्या टैक्स किस बात का। तो दान पुण्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो टैक्स है, लागू होता है पासा पैसे होने से, या नहीं तो कोई नहीं लागू होता, परंतु लागू होता है करने के लिए, विश्वास से कहते हैं करो। परंतु भोग भोगने के लिए भी नियम नहीं, जैसे पैसा पैदा करने का नियम नहीं है, ऐसे भोग भोगने का भी नियम किसी के नहीं है। हम तो हलवा पूरी खाएंगे रोजाना, हम तो खीर माल पुआई खाएंगे, चाहे बुखार आ जाए, कुछ भी हो जाए रोजाना, ये निभेगा नहीं। साधारण को दाल रोटी जो रहे खाएंगे, ये भी निभेगा नहीं। हम तो अमुक भोग भोगेंगे रोजाना ही, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय, और मान आदर सत्कार कीर्ति प्रशंसा आराम, ये 8 है विषय, 8 भोग होते हैं। एक शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, एक आदर है, एक प्रशंसा है, एक शरीर का आराम है, ये 8। इसके लिए नियम नहीं कि इतना भोग भोगेंगे, इतना आराम करेंगे, इतना हम करेंगे। हर एक कैसे करोगे, मुसाफिर नहीं कर सकते, तो उसका नियम नहीं है। तो नियम किन के लिए होता है, कि जिनके करने में हम स्वतंत्र होते हैं उसके लिए नियम बनाया जाता है, और जिसके पैदा करने में हमारा बस नहीं चलता वो नियम नहीं दिया जाता। तो नियम दिया जाता है उसमें स्वतंत्रता है, तो धर्म के अनुष्ठान में अपने कल्याण करने में नियम दिया जाता है, तो इस 2 में हम स्वतंत्र हैं, और संग्रह करने में, रुपया पैसा कमाने में और भोग भोगने में हम स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है। ये बात याद कर लो, लिख लो, संकोच पीछे कर लेना। तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि उद्योग किया जाता है जो नए काम जिसमें हम स्वतंत्र हैं, वो उद्योग नहीं कि जिसमें हम स्वतंत्र नहीं है, वो उद्योग का काम नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए, धन के लिए भी करना चाहिए, भोगों के लिए भी करना चाहिए, परंतु वो उद्योग के अधीन नहीं है, ये भाग्य के अधीन है। और धर्म का अनुष्ठान और कल्याण इसमें हम स्वतंत्र हैं, ये हम कर सकते हैं। इस बात को खूब समझ लें। तो वो समझ में एक कहानी सुनाता हूं, उससे वो बढ़िया बात समझ में आएगी। भाई बहनों से प्रार्थना है कि मेरी बात की तरफ ध्यान दें और मन लगा करके सुने, नहीं तो नई बात होती है वो समझ में नहीं आती है। मन लगा सुनो तो समझ में आ जाएगी। क्या दो बात मैंने कही, एक धर्म का अनुसार कल्याण करना, दो में स्वतंत्र है, और धन कमाना भोग भोगना इसमें वो स्वतंत्र नहीं है, ये बात कही, क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है, और धर्म और कल्याण करना ये पुरुषार्थ के अधीन है, उद्योग के अधीन है, करने का अधीन है। एक अच्छे वैद्य थे, कहानी सुनाता हूँ ध्यान से, उनके पास एक रोगी पहुंचा, वो कहता कि महाराज मेरे पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है और आंख भी दुख रही है। तो वैद्य जी ने देखा, लेटा कर पेट देखा, आंख देखी, बात पूछी कहां से है, कब से है, कैसे है, सब बात बताई। तो उन्होंने नुस्खा लिख दिया, दवाई का नाम लिख दिया कि ये दवाई ले लो, दो दवाई ले लो, वहां जाओ ले लो वहां से। वो पुर्जा दिखाया, पुर्जा दो दवाई दे दी, एक दवाई आंख के लिए दे दी कि आंख में अंजन है, सोते समय में आंख में आंज करके और थोड़ी देर ऐसे ऐसे आंख को करना जिससे आंख में गर्म गर्म पानी निकल जाए, फिर चुपचाप सो जाना, आराम करना, ये आंख की दवाई है। और ये चूर्ण दिया है, ये जल में डालकर ओटा लेना, आज सिर का एक सटांग रह जाए, डेढ़ सटांग रह जाए, वो उसको छान कर काटा कर पी लेना, पेट में ठीक हो जाएगा। इतने में दूसरा एक आया कि महाराज मेरे बड़ी पीड़ा, अरे क्या है कि महाराज आंख दुखती है, पेट दुखता है। वैद्य ने क्या भाई, एक हवा चली जो एक तरह की बीमारी हो गई, कैसा हम तो ऐसे बड़ी बड़ी पीड़ा पेट में हो रही है। उसको देखा, देख कर दी, उसको लिख दिया कि ये पुड़िया है, वो अंजन है आंख का, सोते समय आने करके और ऐसे करना, गर्म गर्म पानी निकल जाए, उसे चुपचाप सो जाना, फिर आराम करना, और सुबह ही साबुन काढ़ा ले लेना जिससे दस्तल हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। दोनों पुड़िया लेकर दोनों चले गए, और जाकर किया क्या, एक ने तो जैसे कहा वैसे ही किया, किया तो दूसरे ने वैसे ही, पुड़िया बदल दी, आंख की पुड़िया पानी में डाल दी और ओटा करके पी गया पेट में। और वो चूर्ण था जो काढ़ा बनाने का, वो सोते समय थोड़ा सा आंख में डाल दिया, आंख तो ऐसे ही दुखती थी, फिर फूस कचरा पड़ जाएगा दुखी आंख तो, और पेट में वो वायु कर गई। आंख की दवाई ठंडी होती है, सौम्य होती है, तो वो पेट में पीने से पेट में वायु हो गई, तो पेट दुखने लगा। जब वायु बढ़ गई, अब रात में बड़ी बेचैनी हुई, आंख की पीड़ा बढ़ गई, पेट की पीड़ा बढ़ गई, रात में गाली देने लगा वैद्य को कि तेरे को दवाई नहीं देना तो नहीं देना चाहिए, उल्टी मेरे बीमारी बढ़ा दी, क्यों तो जल्दी पहुंचाओ, दवा खुलने से पहले पहुंच, दवा खोला खुला ही पहले पहुंच गया। वैद्य जी आए कि क्या क्या बात है, क्या बात है, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, तुमने किया वो हुआ और क्या हुआ। अरे मैंने किया, क्या हुआ, क्या क्या मेरी पीड़ा बढ़ा दी, पेट की पीड़ा भी बढ़ गई, आंख की पीड़ा भी बढ़ गई, खोला बिछड़ गई घर, क्या क्या बात थी। इतने वो दूजा आ गया, तुम्हारे हमारा ठीक है महाराज, आंख में भी ठीक है और पेट में भी एक दस्त लगी तो उससे ठीक हो गया, दोनों ठीक है हमारे। देखो देखो ये पैसे वाला आदमी, इसको दवाई दी बढ़िया और मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को दी घटिया। वैद्य कहते भैया पैसे की बात नहीं है, दवाई तो वही इसको दी वही दी, तेने क्या किया, कैसी दवाई थी, कि दवाई थी दो, दो कौन सी, एक तो मैं पी गया और दूसरी लाल पटकी ये थी, ये क्यों बच गई, आंख में आंटी नहीं माई नहीं, अब कट आंख में कैसे माओ, तो ये बच गई, ये तुम्हारे महाराज वो तो मैं दोनों लगा दी, आंख वाली आंख में, पेट वाली पेट में। उन वे उल्टा काम तो तेने किया, उलाना देते है मेरे को, पेट वाली आंख में, राख वाली पेट में, उल्टा काम किया देने, अब पीड़ा पड़े निकालो उसको, यहाँ से कोई जरूरत नहीं, और जगह जाओ, हम दवाई नहीं देते, निंदा हमारी करता है, करता उल्टा काम तो खुद और निंदा करता है मेरी, निकालो उसको। ये तो एक कहानी है, इसका तात्पर्य क्या है कि हम लोगों के दो बीमारी है, एक आंख की बीमारी है और एक पेट की बीमारी है। इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिशा भर हो जावे। दिन भये पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे। दिन दुखी सेवा कर कर मर जावे। भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिसरावे। ये कूप है क्या? पेट। ऐसा ये कुआ है, भरते ही रहो भरते ही रहो, भरता ही नहीं कभी। कैसे भरे पेट भाई? भरे कैसे पेट में? पेट तो सब शरीर को पुष्ट करता है, कोई भरने के लिए थोड़ा ही है। वो पेशाब से निकल जाती है और सार सार चीज को शरीर के पुष्टि में लग जाती है, तो ये तो शरीर के लिए है। तो ये कुआ भरता नहीं, बड़ी मुश्किल हो गई है। इसलिए भरने के लिए देश दिख तंत्र बहुत दूर जावे। अरे क्यों जाते हो महाराज? कर पेट का हुनर है महाराज, क्या करें? पेट भरता नहीं, पेट भरने के लिए काम करते हैं। तो उद्योग सब पेट भरने के लिए लगा दिया, पुरुषार्थ सब रात और दिन पेट भरने के लिए। धनी आदमी को पूछो तो महाराज क्या करें, खर्चा नहीं चलता है। गरीब को पूछो तो बड़ी तंगी आती है। करोड़पतियों को पूछो तो आज तो महाराज पैदा नहीं है, क्या करें? क्या होता है? पास दो चार लाख तो रुपए आ जाते हैं किराए के, और थोड़ा मशीन से दो चार लाख पैदा हो जाता है, और एक दो लाख ब्याज के आ जाता है, पैदा कुछ नहीं। अब लाखों आदमी पैदा ही नहीं। अरे घटा लगे लाखों का, घटा लगे तो करोड़ों का। आदमियों के शरीर आदमी शकीले सब आदमियों के पीढ़ियों में लाख का घटा नहीं लगा, उनको दस दस लाख घटा लगता है, और पैदा होती में घटा ही घटा। क्यों होता है? कि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ होता है जो लोभ बढ़ता है। जो दस बीस पचास भजे से तो हो या हजारों तो लाख मंगेगी, तो तृष्णा अधिक होती है। एक सौ रुपये हो जाए पहली ऐसे बात होती है, सौ रुपये हो जाता है तो कि हजार रुपये तो अच्छी बात है, हजार हो जाए कि हजार से आजकल काम क्या हो गए, कम से कम दस हजार तो होना ही चाहिए, या दस हजार हो जाए। दस हजार होने पर क्या? अब तो लाख रुपया होना चाहिए कम से कम। बिना लाख रुपए आजकल महंगी में कोई काम नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता। अच्छा दस हजार हो जाए तो लाख होना चाहिए, लाख में नहीं। लाख हो जाने पर फिर दस लाख की इच्छा नहीं होती है, हजार होने पर तो दस हजार की इच्छा होती है, और लाख रुपया पूंजी में जमा होने पर दस लाख की नहीं करोड़पति होने की इच्छा होती है। तो सौ होने से हजार की इच्छा तो नौ सौ का घाटा, और हजार हो जाए दस हजार तो नौ हजार का घाटा, और लाख हो जाए तो निन्यानवे हजार का घाटा। पहले तो दस रुपये घाटा था और सौ गुना घाटा है। हजार का दस हजार में संतोष कर लेगा, दस हजार लाख में कर लेगा, वह लाख दस लाख में नहीं करेगा। लाख रुपये होने पर करोड़ चाहता है, तो अब घाटा निन्यानवे लाख का है। तो लोग कहते धन बढ़ा, धन बढ़िया दरिद्रता बढ़ी। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके तृष्णा विशाल है वो दरिद्री है। जिसको पानी बहुत ज्यादा पी जाए ज्यादा प्यासा, थोड़ा पिए थोड़ा प्यासा, भोजन कराओ ज्यादा खा ले ज्यादा भूखा, थोड़े से तृतीया थोड़ा भूखा। ऐसे साधारण आदमियों की भूख है थोड़ी, दस बीस पचास सौ दो सौ पांच सौ की, धनियों की होते करोड़ों की भूख। तो दरिद्री बड़े दरिद्री लोग कहते धनवान आप क्षमा करना, मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं आपकी स्थिति बताता हूँ। रुपये अधिक होते हैं तो अधिक ही चाहना होती है, अधिक ही अन्याय करते हैं। थोड़े पूंजी वाला टैक्स पूरा दे सकता है, पर करोड़ों रुपया में पैदा होती है तो बड़ा टैक्स मुश्किल है, क्योंकि टैक्स टैक्स बहुत बढ़ गया। इतना टैक्स दे तो घर में क्या रखेगा, मुश्किल हो गई। तो अधिक पैदा होना होगा, दरिद्री ज्यादा, टैक्स उनके ज्यादा, तृष्णा उसके ज्यादा, अभाव उनके ज्यादा। करोड़ रुपया पूंजी हो गई, करोड़ रुपया अब ये खर्च करते हैं, कमा तो कमा लो खाओ। अब कभी ऐसी बात आ जाए कि करोड़ रुपया में दो चार लाख रुपया ले ले तो पिता नाराज होता है, अरे मूर्ख हो, कमाओ और खाओ, मूल पूंजी खर्च करते हो तो पूंज फूली के तूड़ी लगाओगे, बड़ों को क्या करोगे उसका? पूंज पूंजी खर्च नहीं आ जाए करोड़ रुपया में, जमा मजे खर्च करते हो, कमाओ खाओ ठीक तरह से जमा करो, प्रत्येक वर्ष में कितना जमा होता है तुम्हारी, तो जमा किस वास्ते करते हैं इसका पता नहीं है। मैंने पूछा एक धनी को कलकत्ते में, मैंने कहा इतना धन कमाते हो, दाल रोटी खाते हो, धन का क्या करोगे। शांति से पूछा, तुमने बड़ा सज्जन तरह से उत्तर दिया कि स्वामी जी इसका हमारे पास जवाब नहीं है, बस कर जाओ संग्रह कर जाओ। अरे करोगे क्या यार, मर जाओगे तो किस काम आवेगा, पापी रोधन पड़ जाए पीढ़ी से तीतर खाए क्या काम आवे तुम्हारे, करते जाओ संग्रह करो, अरे मूल खर्च मत करो। अरे महाराज करोड़ रुपया में 5-10 लाख भी लग जाए तो घबरा जाते हैं, अरे मूल पूंजी खर्चे बेकल कहीं के, तो मूल पूंजी किस वास्ते है, मूल में खर्च हो जाए मालूम होता मेरा कर्जा हो गया। अब 10 लाख खर्च हो गया, 10 लाख का कर्जा हो गया, इसकी पूरी करो जल्दी करोड़पति करो। तो ये धन की पूंजी की इच्छा बढ़ती रहती है, पूरी नहीं होती। ये पेट की बीमारी क्या देते हैं, पेट की बीमारी, पर बीमारी संग्रह की है, पेट तो भर जाता है बेचारा, कहते हैं ये पेट भरते और क्या करे हम, क्या निर्वाह करते हैं, तो बीमारी है पेट की हुई। दूसरी आंख की बीमारी, इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं कहां से आया, और कौन दिशा को जाना मुझको किसको देख मैं ललचाया, और कौन मालिक है इस दुनिया में किसकी बनाई यह माया, ये दिखता नहीं ये अंधेरा है। तो हम क्या करें, अंधेरा आंख की बीमारी एक तो, और एक भी पेट की बीमारी। तो आंख की बीमारी है वो क्या है, अब इसके लिए पूरी आंख में दिखता नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, अगर कहाँ जाना होगा, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, चेतन क्या है, जड़ क्या है, द्वैत क्या है, ये दिखता नहीं, ये आंख की बीमारी। तो गए हम वैद्य के पास, वैद्य हमारे भगवान, उनके पास गए। अब ध्यान देकर सुनना, आंख की बीमारी के लिए पुरुषार्थ रूपी पुड़िया दी, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, गहरे उतर करके समझो, ये पुरुषार्थ की पुड़िया दी। और पेट की पुड़िया है जो निर्वाह, उसके लिए प्रारूप दिया, प्रारूप पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, प्रारूप पहले होता है जन्म पीछे होता है। जैसे भाई बहन सोचो कि आप हम अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो हमारे लिए दूध पहले तैयार होता है, बच्चा पैदा होने के बाद दूध का प्रबंध नहीं होता है कि बच्चा पैदा हो गया अब दूध के लिए उद्योग करो, उद्योग कर क्या करोगे आप, बच्चे को दूध पैदा कर लोगे, वो पहले पैदा होता है, बच्चा पीछे पैदा होता है। इस वास्ते चतुर माताओं की बातें मैंने सुनी है, जब बालक पैदा होता है तो बालक को दूध पिलाते हैं, उसके माँ के दूध का जो पहला निकाल देते हैं वो खील हो जाती है, वो थस जाता है, थस जाने से वो कड़ा हो जाता है, वो अगर बालक के तो पचा नहीं सकता, इस वास्ते उसको निकाल देते हैं पहले, वो निकाल करके पीछे गिराते हैं। तो निकाले क्यों, कि पहला पुराना दूध पड़ा पड़ा गढ़ा हो गया, अब वो पचेगा नहीं, बच्चे का बच्चा तो बेचारे जन्म है चूहे जितना छोटा सा गए, इस वास्ते वो कड़ा निकाल देते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि दूध पहले पैदा हुआ, दूध पहले पैदा हुआ जो पुराना हो गया, अब बच्चा पीछे पैदा हुआ। ऐसे मातृ प्राणियों के लिए निर्वाह की चीज पहले पैदा होती है, तस्य विपाक को जात्यायुर होगा, ये आया योग दर्शन में। एक तो जन्म होगा पुराने कर्मों के कारण से, किस कुल में किसके यहाँ जन्म होगा वो पुराने कर्मों से जन्म होगा। एक आयु होगी, कितना उम्र जिएगा, कितना वर्ष कितनी आयु कितने श्वास होंगे वो होगा। एक कब कब सुख और दुख की परिस्थिति आवेगी, कब घाटा बाधा लगेगा, कब आरोग्य निरोग होगा, कब कैसे होगा, एक भोग होगा। ये तीन चीज पहले बताते हैं, आयु कर्म से वित्तन से विद्या निधन देव से पंचेतानी सृजनते गर्भस्थ शिव देहिना, गर्भ में रहते हुए 5 चीजें बताते हैं और योग दर्शन में 3 आई है, आयु और कर्म, मन कैसा कर्म करेगा, कैसे कैसे प्रवृत्ति होगी, वित्त कितना, धन कितना होगा, ये तीन और ये तीन तो वे दो, ये पांच। पर दार्शनिक बात है वो श्रेष्ठ है, जन्म आयु और भोग ये तीन चीज होती है, तो वो पहले से है आपके निर्वाह करने की सामग्री। पहले प्रारुद्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, बचने श्री रघुवीर तू चिंता निर्वाह क्यों करे, तो चिंता करनी है कल्याण के लिए। तत्वा चिंताम भव है वराम भोग निष्ठाम कनिष्ठाम दोषाविष्टाम सुमत हरिणी मध्य निष्ठाम वशिष्ठाम, ये चिंता नहीं करनी है। चिंता पर ब्रह्म भी निश्चय, चिंता करनी परमात्मा का निश्चय करने के लिए। तो उद्योग पुरुषार्थ काम करना सब आंख के लिए, जिससे सूझ पड़े नहीं कौन हूं, कौन हूं मैं, कहां से आया है, क्या कर्मों का फल भोग है, कहां जाना है, किससे उद्धार होगा, किससे पतन होगा, ये है आंख के लिए पुड़िया। और निर्वाह के लिए प्रारब्ध, अन्न जल वस्त्र मकान, एक ऐसी सुविधा असुविधा होगी ये प्रारब्ध के अनुसार है, ये है प्रारब्ध रूपी पुड़िया। तो पुड़िया जिसने ठीक ली, उसकी तो आंख ठीक हुई, पेट भी ठीक हो गया, तो उसने क्या किया, पुड़िया पुड़िया उसको दी। आंख में लेने की पुड़िया तो पेट में ले ली, और पेट की ले ली आंख में। मानो रात दिन उद्योग करना, पुरुषार्थ करना, सत्संग करना, तत्व तो समझना, पुस्तक पढ़ कर गहरा उतरना, समझना, ये आंख की पुड़िया है। कौन हूँ, कैसे हूँ, जड़ हूँ, चेतन हूँ, आगाड़ी कैसे जाना है, क्या फल होगा, कैसे कैसे पहले फल होगा है और आगाड़ी कैसे होगा, ये पुरुषार्थ उद्योग पढ़ाई सत्संग स्वाध्याय करके ध्यान जप करके इसको समझना, ये आंख की पुड़िया है। और प्रारब्ध का निर्वाह, कि निर्वाह के लिए 5-6 घंटा काम कर दो, जितना मिलना उतना निर्वाह हो जाएगा। प्रारब्ध पहले रचा, और ये रचने के लिए उद्योग का, तो उद्योग जो पुड़िया लगा दी धन कमाने में, तो भजन ध्यान कर दो, हमारा भजन ध्यान लिखा हुआ नहीं है, सत्संग कर दो, सत्संग लिखा हुआ नहीं है, अरे ये लिखा हुआ है ही नहीं, लिखे हुए तो धन और भोग है, ये तो पुरुषार्थ करने का है, तो पुरुषार्थ करने की पुड़िया तो कर दी पेट भरने के लिए, प्रारब्ध के लिए, प्रारब्ध से होता है वो, और प्रारब्ध से होने वाले का ऐसा हमारे भावना लिखा नहीं, मैंने यहां तक सुना है, बड़े आश्चर्य की बात। अरे भाई राम राम करो, हमारा राम राम नहीं कर सकते, भाग्य में लिखा नहीं है। सौमुन्न ताड़वा है, हम ताला इतना बड़ा है और तोड़ भी लिया, राम राम करने में सौमुन्न ताड़ा लगी भाई, ताला सौमन का ताला कोई तोड़ लिया, बिल्कुल झूठी बात है। राम राम राम राम के लिखा नहीं है, अभी लिखो राम राम राम राम राम राम, अभी लिखा जाएगा। ये तो नया दफ्तर खुला हुआ है, आप लिखवा लो, सत्संग करने लग जाओ, शास्त्र पढ़ो, विचार करो, तत्व का विचार करो, ये पुरुषार्थ पुड़िया, वो पुरुषार्थ पुड़िया दो में लगा दी, धन कमाना और भोग रोना, हाय धन हाय धन हाय धन, रात और दिन जब करे, गायत्री का जब करे, संध्या करे, तो वहां भी चिंतन ऐसे होता है, जब करता है तो भूख वर्षी, जब करता चिंतन करता है, इतना धन उसकी पढ़ाए, इतना वहां पढ़ाए, इतना ये पैदा हो जाएगा, इतना ब्याज का आ जाएगा, इतना किराए का आ जाएगा, इतना सोना जाएंगे उसके दहेज में आ जाएगा, इतना धन तो हो जाएगा, इतना पहले है ही, इतना और कमा लेंगे, यह जब होता है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्ति मे इदम अपि भविष्यति मनोरथम। और अशोमय उसको बैर रखता है, अशोमय उसको तो फल दिखा दिया है, अनेशे चाह पर भी दूसरे बैर रखते हैं, उनकी खबर ले लेंगे अच्छी तरह से, अनेशे चाह पर ईश्वर हो, मैं शुद्ध शुद्ध हूँ, भगवान सुखी, मैं सब जानता हूँ, क्या जानते हो मेरे को, तुम मेरे को पहचानते हो, मैं कैसा हूँ, ऐसा कर दूंगा, यूं कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, दे दे मूसा ताव गरीबा मारता, कर पुटियरा पाव गया झक मारता, यूं कर दूंगा, कर दूंगा, क्या कर दोगे। ये काम और क्रोध का चिंतन होता है, जब करते हैं, संध्या करते हैं, भजन करते हुए ये चिंतन होता है, ये संध्या होती है, जो खास कल्याण की बात है वो भी उसी के चिंतन में, और रात दिन भोग भोगने में, ऐसे भोग मिल जाएगा, ऐसे सुख हो जाएगा, ऐसे शो बनाओ, ऐसा मकान बनाओ, ऐसे कुर्सी लाओ, ऐसी सजावट करो, इसमें सुंदरता आ जाएगी, इसमें राजी हो जाएगी। अरे क्या कर रहे हो, क्या करता था, क्या कर रहे हो? जीव का कल्याण करने का पुरुषार्थ लगाना चाहिए, सब पुरुषार्थ लगा दिया इसमें, बुद्धि लगा दी इसमें, नई नई चीजें लाओ, नई नई लगाओ, शो लगाओ, बढ़िया सुंदर लगे, बढ़िया लगे। ये क्या कर रहे हो? कहते तो हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करते, पर मूर्ति पूजा वही करते हैं। यार मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा करने वाले जो कहते हैं तुम मूर्ति पूजा करते, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम भगवान का पूजन करते हैं। सत्संग सक्रम सकीरित कुंडलम, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। वो कहते हैं एक बुत परेशता है, मूर्ति पूजा वालों को नाश करो, मूर्ति पूजा वालों को ना मार दो, ये हुक्म मूर्ति पूजा वाला। तो मूर्ति पूजा वाला कौन है? मूर्ति पूजा भी ऐसा ये मूर्ति पूजा है, ये भगवान का पूजन है। सुंदर मकान को सजाते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, सुंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, स्त्रियों को सुंदर सजाते हैं, ये है मूर्ति पूजा। ये भगवान का, भगवान का पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वहां मूर्ति पूजा हो तो पत्थर के हो तो तुम अमुक पत्थर में निकले महाराज, पहाड़ के हो, अमुक शिलावट में तुम्हें घर आए, तुम लाए हो, पर ऐसा पूजन करते हो? कोई भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का पूजन होता है, मूर्ति का पूजन होता है? वो तो करते हैं भगवान की पूजा, यार मूर्ति की पूजा ये करते हैं। नोट थोड़ा सा खराब हो तो नहीं, अच्छा नोट हम सही तरह से, रुपया घिसते आते हो नहीं लेंगे हम, ये मूर्ति पूजा है, बढ़िया चाहिए। जो भोगों को चाहते हैं, रुपयों को चाहते हैं, सुंदर चीज चाहते हैं, ये सब मूर्ति पूजक है, और ये भगवान का चाहते हैं, भगवान का पूजन है। प्रत्यक्ष महाराज के दरबार में यहाँ पर कितनी शांति है, कितना आनंद है, दर्शन करने में कितनी शांति मिलती है, पापों का नाश होता है, ये मूर्ति पूजा, ये भगवान की पूजा। मन बुद्धि उल्टी हो गई, अधर्मम धर्मेति मन्यते तमसाविता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धिशा पारतामसी, तमोगुणी बुद्धि हो गई। अब सजावट करते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं लोग, भगवान का पूजन नहीं करते। जितने जो मूर्ति मुझे भगवान की पूजक है, ये मूर्ति का पूजन नहीं करते, मूर्ति में भगवान का पूजन करते। तो ये है पुरुषार्थ उद्योग, जो अंतर्गण शुद्ध होगा भगवान की तरफ चलेंगे। ये पुरुषार्थ रूप को यह धन के कमाने में लगा दी, भोजन भोगों में लगा दी। जितना उद्योग है ये आंख में लगाना चाहिए, वो तो पेट में ले लिया, और पेट का है वो महाराज पुरुषार्थ कमाते रात्रि कमाते खाते हैं, खाते हैं, यों यों यों। हमारे काम पड़ा, कहते भाई इसकी चिंता क्यों करो कि महाराज हम नहीं कमाओ तुम खाओगे क्या, हमारी रोटी खाते हो नम कमाए तो तुम, वो चिंता हमारी है, और तो तुम्हारे कमाने का कोई प्रयोजन नहीं है, ये साधु भूखा मर जाएंगे इस वास्ते हम कमाते हैं, ये नीयत है। कहते सुन तो कह देते हो, क्या ये कराते हो कि साधु ब्राह्मण ये भूखा नहीं मर जाए इस वास्ते कमाते हैं हम? कहते कहते तुम्हारे को रोटी कहां से मिलेगी, हमारी रोटी तुम देते हो, हमारी रोटी देने वाले भगवान है, वो तुम्हारे को देता है, हमारे को सबको देते हैं, नहीं तो धनी धनी बन जाओ तुम, क्यों नहीं बन जाओ धनी? तो पुरुषार्थ जितना था वो सबका सब लगाया गया संग्रह में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, भोग भोगने में रुपया कमाने में, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सब उद्योग तो उसे लगा हुआ है धन कमाने में, भोगों के भोगने में। झूठ कपट करते हुए ख्याल नहीं करते कि आप क्या कर रहे हो, झूठ कपट बेईमानी करते। और मैं कह महाराज मैं मारवाड़ी बात सुनी है, धूल बिना धड़ो नीर, कूट बिना व्यापार नहीं, व्यापार में झूठ कपट करना ही पड़ता है, इस बात झूठ कपट बिना कैसे काम चलेगा? धूल बिना धड़ो नहीं, धरा करते हैं ना, तोलते हैं तो पहले धरा करते हैं। जैसे घी लेने को गए तो घी का बर्तन रख दिया इधर, अब घी का बर्तन कितना है, तो धूल से धरा करो तो थोड़ा ना होते थोड़ा निकाल दे, कंकर पत्थर से करो तो छोटा नहीं होता, धूल का धरा बढ़िया होता है, क्यों थोड़ा निकाल दे थोड़ा डाल दिया, पत्थरों में कितना डालो कितना ना जो कहते ऊंचा का नीचे हो जाएगा। तो धूल बिना धड़ो नहीं, कूड़ बिना व्यापार नहीं, कर ली दो मिनट तो धड़ा दूर करनी पड़ी, दूर से होता बढ़िया, कंकर पत्र से बढ़िया नहीं होता। तो धूल बिना धड़ो नहीं, कूड़ बिना व्यापार नहीं, व्यापार में कूड़ बोलना ही पड़ता है, झूठ कमर करना ही पड़ता है। अरे भाई झूठ पट नहीं करो कि महाराज मुफ्त में खाई है रोटी, आओ दुकान पर बैठो तो पता लगे बात सच्ची है, बात तो सच्ची है, परंतु झूठ कपट नहीं करो तो पेट भर जाएगा भाई। कोई काम करो, नौकरी करो, दुकानदारी करो, खेती करो, आप ईमानदारी से करो तो निर्वाह आपका हो जाएगा। क्यों? निर्वाह की तो पुड़िया पहले है, पेट के लिए पुड़िया पहले दी गई, अब आप खोलने के लिए पुड़िया अब काम में लाओ, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो। जो पुरुषार्थ तो करते हैं सब भोगों के लिए, संग्रह के लिए, ये भाग में लिखा नहीं, हमारे सत्संग भाग में नहीं लिखा, हमारे भजन भाग में नहीं लिखा। अरे भाग का नहीं है, करने का है भाई, सत्संग करो, पुस्तकें पढ़ो, बस जप करो, कीर्तन करो, कश्यप मेरे भाग में नहीं लिखा है, उल्टी कर ली। अब उल्टी पढ़ने दोनों बीमारी बढ़ गई, अब खर्चा इतना बढ़ गया, पहले छोकरों की पढ़ाई में खर्च कम लगता था, मैं भी पढ़ाऊं आप वास्तव आएगा, मैंने जो पढ़ाई की पहले का खा का सीखा है तो कैसे सीखा है, केवल तख्ता, काठ का पाटिया तख्ता, उस पर पानी डालकर सफेद मिट्टी लेप रही हूं, उस पर ईंट घस दिया, ऐसा एक टंक घुसा लेकर के उसने लिख दिया, एक बात ऐसा लिख दिया, ये ऐसे हमने वर्णमाला पढ़ी है, क्या खर्चा लगे, दो चार पांच दस पीढ़ी पड़ जाए वो होता करता है, घोषा नया लिया क्या सीधी शादी ईट घसी रेत लियो, एक खर्चा है। आज महाराज कितनी चाहिए, देखिए पढ़ाई के लिए आज कितनी चीज चाहिए, तो पेट की बीमारी बहुत बढ़ गई, अब सुंदर सजावट चाहिए, कितना काट चाहिए, जो मरने वास्ते चाहिए, जीने वास्ते काट चाहिए, कुर्सी लाओ, टेबल लाओ, ये लाओ, वैस लाओ, वो लाओ, स्टूल लाओ, ये तो बचा बचा करो, ऐसे से जाओ, ऐसे से जाओ, कितनी पेट की बीमारी बढ़ गई। अब वो एक समान ऐसी पोशाक होनी चाहिए, विद्यार्थी छोरों को ऐसे ही सजाओ, बेचारे घर ही के बाहर घर कभी करीब, अब इतना कहां से सजाओ, मोजा पहनाओ और जूता पहनाओ, भले गर्मी और भले सर्दी और भले वर्षा हो, पाठशाला में जाना तो मोजा जूता होना चाहिए, अरे मोजा नहीं ठीक नहीं, अब कितनी है, वहां पाठशाला में जाते थे पढ़ते रहो, बारह महीने में आठ आना दे देते और एक दिन दो दिन भोजन करा दे पंडित को, बस इतने पढ़ाई होती थी। अब पढ़ाई की जगह कितनी फीस हो गई, कितनी पुस्तक हो गई, अभी नई नई पहले वाले पुस्तक रद्दी कर देते हैं, पुस्तक लिखने वाले कहते ये नहीं है, अब नई क्लास में नई पुस्तक हो गई, अरे एक तख्ते पर पांच दस पीढ़ी पड़ जाओ, क्या तो होगी, क्या खर्चा लगता है, तो ये आंख का पेट की पीड़ा कितनी बढ़ गई, पेट का खर्चा कितना बढ़ गया। इधर तो तीन तरह की आफत आई है, तीन तरह की, एक तो चीजों की आवश्यकता ज्यादा पैदा कर ली, सजावट चाहिए, सुंदरता चाहिए, सजावट अधिक चीज चाहिए, एक चीज तेज हो गई, एक पैसा कम हो गया, तीन आफत हो गई, पैसा तो कम, खर्चा बढ़ गया ज्यादा, आवश्यकता होगी ज्यादा, तीन बातों में आदमी मर रहे, फंस रहे हैं, खर्चीला बढ़ा रहे हैं, पाप बढ़ा रहे हैं, और सुंदर बढ़ाओ, सुंदरता बढ़ाओ, मकान की सुंदरता, शरीरों की सुंदरता, कपड़ों की सुंदरता, ये बढ़ाओ। हमारे हिंदुस्तान में महान अनर्थ हो रहा है, स्त्रियों के रूप की प्रतियोगिता, अब लल्ले रूप दिखाओ, अपुष्यम अपुष्य सूर्यापुष्य नारा, स्त्रियां थी जो सूर्य नहीं देखता था, ऐसे जिसमें आज दौड़े फिरती फिरे और प्रतियोगिता भाई, इसका तो ये सुंदर है, इसका तो और सुंदर है, इसका तो जिंदा सुंदर है, इसका तो ये सुंदर है, ये देखे वैश्याओं की तेरी इज्जत हो रही है, ये हमारी माताओं की दशा हुई है, स्त्री का आदर बढ़ाया है, ये क्या, ये पेट बढ़ गया, पेट, ये पेट की बीमारी, हजामत कर देते हजामत हो जाती, आज मनुष्यों की हजामत पुरुषों की और स्त्रियों की हजामत में 30-40-50-50 रुपया लगे स्त्री की हजामत, हजामत में कभी पहले स्त्रियों की हजामत होती थी, सुना है कभी, अभी सुंदर वो केश सुंदर करना, जैसे कतवा लेना, वहां लंबा रखना, थोड़ा रखना, हजामत होती, 50-60 रुपया लगे 1000 या फिर कैसे इधर उधर हो जाए, ये तो घास में से उगे सभी, अब इधर उधर हो जाए फिर काट को ठीक करो फिर दिशा हो जाए, वैसे क्या बतछेड़ी है। और श्रृंगार करने की, वही रंग की साड़ी, वही रंग का लहंगा, वही रंग के टीकी, वही रंग की चूड़ी, वही रंग का ये तितलियों में जो बना हुआ। अब बेचारे गरीब घर की स्त्री है, इतना तितली कहां से बने, तो उसके तो गले अब तुम्हारी तितली बने तो वहां सामने बरबर कितना तिरस्कार कर रहे हैं। ये पेट की पीड़िया बढ़ गई महाराज, क्यों उल्टी पीड़िया ले ली, अब उल्टी पीड़िया में तो बढ़ेगा बीमारी बढ़ेगी और घटेगी नहीं, इस स्त्री से तो ये सजेगी, अब दुख पा रहे हैं ऐसे खर्चीला जीवन हो गया, मजूरी लगती नहीं, धनी आदमियों को तो पैसा बढ़ गया ज्यादा, गरीबों में बढ़ गई गरीबी ज्यादा, उसकी सहायता नहीं करते। ब्याह में 5-5, 7-7 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपया तो ब्याह में रुपया लग जाए सोरी के ब्याह में, यार गरीबों को देने वास्ते है ही नहीं कुछ भी, ये दशा हो रही है, उल्टा खर्चीला जीवन बना रहे हैं, ब्याह में खर्चा करते हैं निरर्थक। अब लड़की ब्याह में है तो बड़ी मुश्किल हो गई, उसको जा पूछे थे आपकी लड़की है, हमारे लड़का क्या कितना खर्चा करेगा, लड़के वाला कितना खर्चा करेगा, 20-25 हजार कर देगा, 50 हजार का हमने किया ही नहीं, 50 हजार कीमत बड़े सो पावे, सोरा लीलाम हो रहा है, ये कोई परिवार है, ये कोई सभ्यता है, मोल मुलाई होती है सोरे की, ज्यादा रुपया हुआ तो सोरी मिले नहीं सोरा मिले, सोरियों को है तिरस्कार। इस बार से क्या करो प्रयास नियोजन में सोरी अगर मैं हमें गिरा दो गिरा दू, दशा क्या हुई, साफ आप हो जाओगे, नष्ट हो जाएगा वंश। अभी जैसलमेर में महावेश्वरों का समाज इकट्ठा हुआ, जिसमें बताए 35 तो है छोरियां और 65 है छोरा प्रतिशत, 35 छोरी 65 छोरा, अब 65 छोरों का 35 का ब्याह होगा और 30 का नहीं होगा ना, विदोष खत्म हो गई, इधर तो जन्मते ही दे दो क्या करोगे, ऑपरेशन करा लो, इधर गर्भपात कर दो, इधर छोरियों को गर्भ में गिरा दो, तो परमात्मा के छोरा छोरी बरोबर जन्मते हैं, और मैं छोरों को तो गिरा छोरियों को गिरा दो, छोरा अधिक हो जाएगा, ब्याह कहाँ करेगा, वंश कैसे रहेगा, वंश नाश करने को तो ये तो राष्ट्रीय खास कायदा है, ये तो सभ्यता है यार, परिवार नियोजन तो ख्याल नहीं करते दशा क्या होगी, इसका नतीजा क्या होगा, सोचते नहीं सुनते नहीं, ये सत्संग करने वाली बहना माताएं नहीं सुनती, अब क्या करें बताओ, अरे कितने अनर्थ में जा रहे हो, कितना पाप कर रहे हो, कितना अत्याचार करते हो, कितना अन्याय करते हो, लोग बिगड़ता है परलोक बिगड़ेगा, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है गर्भपात करने का, छोरी पाप गिरा दो, अरे हम छोरा ही गिरा दो, आज ऐसा हो रही है, तो ये पेट की बीमारी बढ़ गई, हमारा समय हो गया, हमारा क्या करें, ठाक नहीं क्षमा करना भाई, 31 मिनट हो गए, नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय हो।